أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان په حالت د رکوالی کې دا غیته هیڅ ذکر شو او سرس کور روانه ده. د ایمیلز کې جمله مو تر زده ذکر کړي او مقصد په کې دا دی چې عیسی علیہ السلام د الله پر بزیده پیغمبر دی لیکن عبد دی ګره الہ نه دی او نه د الله ولد شته. ذالک دغه حالتون والا دا ذکر چې وشو چې مور کاغه حمل غستو او بیا درد زه پراره او داغه نرست پیدا شو او بیا رو که ماشومو اغیر ریکی رو چد کو او بیا خلقو تا پروتوالی کم بیان کهو چه انی عبدالله دغی حالتون والا عیسا زوید مریم. قول الحق اللذی فیه یمترون وینا کم وینا حق آغا چه دیپا گشت کئی. اقول قول الحق اللذی فیه یمترون موسی نتیجه را بازی چه خلاصه و نچوڑی داشو چه عیسی علیه السلام برگزیده پیغمبر دیخو برد اللہ نازوله ولد نده. ما کان لله ما کان لله لده مناسب الله لرا این یتخذ من ولد چه اونیسی حس بچه نشته حس نازوله نشته. سبحانه پاک ده اللہ ده ولد نام داغ نازوله نائب نشته. اذا قضا امرا کلچو غاری سکار فإنما يقول له يقينا ويغيتك كن شاء فيكون نشي. نو کله چې یو کار بارک هغه کوم سراغه موجوده نه هغه څه ضرورت نه نائب تا نائبان خو باغ سوت نيسي چې هغه خبر نه دي چې هغه حال نه بادشاہ دې هغه نائب نیولې ځکه هغه خپل رعیت ته حال نه خبر او الله جل شانو د ټول مخلوق حال پړاګلې دیو جنا هغه ته نائب ضرورت نشته نازولی ضرورت نشته. اذا قضا امر کله چې وګاړي څه کار موجودول له یو سیز موتوي شنه غشینو کون شا پېکون شي یا په کی سره نه نو د عیسی علیه السلام بیان شروع شو دا موږ کې جمله معترضه واه نو سوی وان الله ربي دا دغه بیان دی او چون کتاب مخ کې عطف ردیو جنا و سیوا کنه او به نه دا تا کلام د عیسی علیه السلام سوره آل عمران یو 50 آیت کې تاسو ته ورشه دي او قاسم ویل شي چې ځان مستقل کلامي هغه خپل نه دی اکثر مفسرین هم دا وایي چې دا د عیسی علیه السلام خبره ده او د نورو زینونو معلومی دي او د پیغمبري وخت کې زمانه کې مرستو بیا ویلي چې دوی ذکر کړه دوی په دې وجه ذکر کړه چې خپل کېم ویلي مرستو ویلي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ او چاینه دا نقطه پکې وا چې هغه بیانوم د عیسی علیه السلام د دام د خوف او کوالی کې او د خپل ویوالی کې ذکر دي دا راو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي او بشک الله تعالی زما رب دې وربکم او استاذ هم رب دې فَاعْبُدُوهُ بندگی خالص کې هغه لران هذا صراط مستقيم دا بندگی د الله نه غلار ده سوال کې چې الله ما په نه غلار مضبوط کې دا الله بندگی اختیار کا کنه صراط مستقيم دا د الله بندگی ده نفختلف الاحزاب من بينهم اذن جواب دې دا اعتراض اصل کې چې دا ارستو خلق خو بیا کړی عیسی علیه السلام د الله ولد وی کله دا غنا زولی وی او څوک داغه بارے کې ګستاخی کوي نه الله وی فختلف الاحزاب نو اختلاف کو بیا دلو زدیانو دلو دو کافرو احزاب اگر دلو توی المتحذبین چه غیر دلی جوڑی کری زدن و عنادن دزد و عناد دو جی نو اختلاف کو دلو دو زدیانو من بینهم فقفل میند کے نو فوائلن دیزن تقویب نو تبایدا للذین کفرو غکتانو لا چه کافر دی من مشهد یوم عظیم دا حاضر دروز لوینا مشهد مصدر میمی به معنا د شهود دی حاضره دی ښا اسمع بهم خوی دن کی وی وا افسر او خو ویني یوم یا تون نا پکمر سې پیشی مونتا لاکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ول دنیا کی فی ضلال مبین په گمراهه سرګندګی دی بیا به خبر شي بارته به پوشي په دنیا کې په ځان غوونه شو کړی دی گمراهه کې پروت دی لاکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین قان لرهم او یرا ورته دی لا یوم الحسرت دا غروزه د افسوسونو نام قیامت دروازه ډیر نمونه دي تقریبا دو دیر شو پورې چې پای کې یو نوم دام دی یوم الحسرت و دوی ها ځکه افسوس وي افسوس افسوس د کافر خو خود افسوس دی کله په دې افسوس کې چې ولې پیغمبر نه ومنل کله په دې افسوس کې چې دا ولې ما ناکاره سړي سره دوستانه و دا منل مې کول او کله په دې افسوس کې چې دا ولې مې اسلام نه راوړل نو کله په دې افسوس کې چې ولې مې قران ته غوږ نه وې دغه کې یوم الحسرت و دوی ګڼ حسرات دي کنه اذ قضی الامر کله چې فیصله وشي د کارونو وهم فی غفلت او دی اوس په بے پروايي کې او هم لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي دی له یاره ورکا کله ایمان والا افسوسی هغه به دای چې ما ولې نیک عمل ډیر نه دی کړی چې مرتبه یې چې به حاصل کړی وي کنه دا ولې مې بندګې ډیر نه دی کړی دا ولې مې منځونه ورو ډیر نه دی کړی روزي مې ډیر نه دی کړی دا الله رضی انکار مې نه دی کړی خو چې کله جنت ته نه نوځي هغه حقان به الله بیا لري ځکه هغه قران کریم ذکر کړی و نه ځانا ما به صدور هیڅ نه غلی نه بیا باندې یا مخافان خدا مخکې ابتدا کې چې فیصله کیږي نو د حسرت راځي ها خو ظاهر ده چې دا کافر شان ذکر کوي چې دا غدا پار افسوس دی او غدا ته افسوس دی چې یو تلوري افسوس دی بیا ان نحن نرسل الارض یقینا من اخری مالکان یو د دې ځمکې و من علیها او دا غچا چې په دې باندې دی او اله نا یو جوونو خاص مون ته براو ګرځول شي دی دې جمله کې مقصد ترغیب چې دا نن ته په جیدات باندې دولت باندې د دنیا په اسباب باندې د دنیا په پټو کټو کارخانو او محلونو مانو باندې ولېږي دا غوره د الله دی پاتې کیږي باغتا اخر کې د ازمو کا چا سره نو چا اور باندې نه غړي پولیس شي الله پیدا کړی دا او دا الله وا او دا الله دا او دا الله وی نحن رسول الله دا الله وی اخری مالکان مونږ وی واذکر فی الکتاب ابراهیم دې سره درې مواقع واذکر مطلب یې واذکر لهم واذکر یاد کا بیان کا دیتا د نصیحت په تور فی الکتاب په کتاب دا الله کې ابراهیم حال د ابراهیم علی السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا واغ ډیر رښتینه او نبی ډیر رښتینه او کنه صدیقه ولی هر مقام کې د صداقت خبره کړی دا رښتیا مسله کړی دا ته زندګی مشن د هر نبی رښتیاي دغه صدیقه ډیر رښتینه او نبی مود الله او ګوره رښتینوالی دی کنه د رښتیا او خبره دا چې پلان لاندې دعوت ورکړی دا غن نه دی کړی ښه مسله دې پلان ته کوي یو قال علی ابي کله چې وی یو خپل پلان کا یا ابادی او پلان زما لمتا غوړو دا پس دلیل بندگی کې ما لا اسمع دا غس چورینا ولا یبصر او نسوینی ولا یغنی عنک شیئا او نل رکول شی ستانه تکلیف لمتا غوړو بندگی کې مر پس دلیل دا سره دلیل دی بچی او مطالبه ګورې د دلیل منزلی ښا دا کوم کتاب کې الله راضي کړی دا الله کوم نبی ویلي چې دا جاي دي دی مته هغه سورہ شعراء کې هم راشي ان شاء الله دوه آیات نه یا ابدی ورلون به دعوت د توحیدی نو دویم نمبر بیا دعوت د سنتی کې دا ټول به وځي چلے ها دعوت د توحید مخکې دی اهم دی هغه مخکې ذکر وو دعوت د سنت ورغی چیا ابدی او بلا رزما انی قد جاءنی من العلم یقینا ځکه ام راغله ما ته د وحینا د علم نه مالم یادې هغه چې تا ته نه راغله ما سره چې کوم علم دې تا سره نشتا ما نه وحی راته کیږي نو فتبې نی زما تابعداري وکا دې ته ویل سنت دا او چې نبی تابعدار شخه فتبې نی نو زما تابع شه اهدی ک صراطم سویا او به هم دا د لار برابران نی غلار ده ته هم ښا چې باغی جنت ته ورسې دا څه کوي وګی لاله دې اختیار کړی دي فتبع یعنی احدک صراطم سویا ادا د پلار به دی نه دا د پلار لوی احترام دی بلکې په پلار ډیر له سوزول دي چې هغه د بی دینه نه منه کوي او د غلط کار نه منه کوي یا ابدی او پلار زما لا تعبد شیطان قبر هم منه د شیطان اور بندگی مکو نه دنیا کې هو د شیطان بندگی نه کوي دا خو بس ډیر کم شته اوس هم په دې سر کې شته بازه چری باقاعده معابد جوړ کړی دي او په کې د شیطان شکلونه جوړ کړی او د هغه بندگی کې خدای ډېر کم دی دنیا کې دې دې کې مراد ته خبره منل دي لا تعبد من لا تطع لا تعبد الشیطان او دا ځکه حافظ ابن کثیر وی شیطان ذکر ذکر کو فإنه هو الداعی الى ذلك والراضی به ځکه شیطان شرک طرف ته او کفر طرف ته دعوت ورکړي او بری خوشاله دی رضا دې کنه ځکه وی لا تعبد الشیطان خبره ممنه د شیطان او کله کله شیطان داسې وکړي چې خوب کې راغې ښه نو د شرک وسوسې ورته واچوي چې وګوره سپینګیري بابا راغې او ما ته یې چې پلانکي دی کې مې خبر دی ځان لاره راورسوه دا زنانه اکثر دا مردارې غوندې چې د مونږ مونږ خیال هم نه یو نور هم بې پردې ګرځي که نه هغوی دا خوبونه موبونه ډېر ویلي خوب مې ولیدو او په خوب کې راته دا وویل زما نظر ورکا زما منس ته ورکا او زما څادر ومنه کټ پالنګ ومنه پلانکي ومنه ډینګي ومنه او زما مونږ ورانو لې ورکا دلته یو کس پوره د کور سامان او جت کړو او بدا کې چولې دا ولې خوب نه ویلې دلته او نه غبیا به دغه باندې واړو د بابا من جوران له ورا سوچ بابا را ته ویلې چې دا زما من جوران غره او نو ټول کور سامان چپر کړی او نور سي زونه سامان نه لور دی ول رسول خان خوب ویلې خوب ویلې دوه ما ته ویلې چې زما منښت نه دا ور کړی کټ تر باندې وړم ولې او دا کوم دا کوم دا شیطان دی کنه دا شیطان مون الله تعبد شیطان دا شرک او دا بدعت خبره چې د دقیق په خوب کې دقیق په ویخره د بدعت شیطان اثر دی لا تعبد شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا یقینا شیطان دی د رحمان ذات نا فرمان شیطان خود رحمان نا فرمان دی زرا خبره مانی بیا او تو استفیف ور گئی اول نه منو دعوت څومره بهتري انداز کړل دعوت د توحید یا دعوت د سنت بیا من له اتباع شیطان نه اوس تفیف ورکی په عذاب الرحمن یا ابدی و بلار زما انی اخاف یقینا زیریگما ای یمسک عذاب من الرحمن دا چوب در سیتا عذاب در رحمان به طرف نه فتکون للشیطان ولیا نشیب د شیطان مرګره په عذاب کی شیطان ملګره بشه نو جو هغه بستر کې راسره کې ښه چې سما ته لګي آئے نو قال اطلار ورتوی اراغب انت عن الهتی آیا چڑھ کون کې ته زما د مددګارو نه یا ابراهیم او ابراهیم جوړ ډېر په رغبته پدې کې تعالی درګاورو سره مینه نشته راغب نو چې کله ساده حال دې نو لا الم تنتهي کتبن نشو دې خبرونا الا ارجمنک خامقا سنسار وکمتا خلق دوم چې پکانو ولې پکانو بده ولې نو دا رجم بلیت دې ارجم باللسانم دې کنسل برتو په دې رده سپکه سپوره برتو وې او بده رټم اوی او ته وی وهجرنی ملیا او ز پرید ما ډیر زمانہ سرخص زمانہ کور نه یوزا وهجرنی ملیان مان زمانن طویل ډیر زمانہ چا بل مانام کړو چې ملیان مان سالم زول زمانہ کور نه دی وخت ویلا لا تخفی روزی جلاد کې دل مات نه کومزا وهجرنی ملیا بل مانې کور یوزا پرید زمانہ کور پرید ما ملیان شروع موټی یا ما دا ته روح فريده ما مخرابو حال د فایل مقول جوړ لګي ما مخرابو ته کومه بده خبرو خرابې موږ روح فريده موږ زم د کوټنه موږ مخرابو نو قال ابراهيم عليه السلام وته سلام عليك سلام د جدای دی پتا باندې سلام د جدای سلام سلام البراءت دې مقام کې یاد کا ته سلام التوديع و دموي او دا د مسالمین دي کنه مسالمه وی متارکه تقرر دی پر حدود دغه معنا سلامونه بنه کوي ویژتا پرې دم یو سره چې بلتا ته خبره کی زمون پښتو کې مسلمان زما درې لښې سلام نه معنا پرې نه دا او دې کې مقصد لا اوسیبو کبه مکروز ما خو کلارې خو بي دي نه نتا ته زو سبد نه وایم زماره طرف نه بتا سره کې ګړه کیږي او بد بني سلامونه علی سلام علیک سلام دیادی بتاوندے ابو سعود توضیع و متارکتن علی طریق مقابلت سید بالحسنہ لا اصیبوک بمکروہ بعض ولا اشاکہوک بما یوزیک دیتا توضیع و متارکوی خوب طریقہ دا مقابلی دا سیئی پا حسنی بانکی اگر خو قدوی سنساروں دے حوزا کنا وی رکھو او دیو دوی لا اصیبوک بمکروہ دیتا تا بدنوی ما او زه دا خبره نه کوم چې هغه تا خفه کی سلام علیکم تاسو استغفر الله ربي زړه چې بخنه به غواړم استاد پاره درو خپلنا انه کان بی حفیا یقینا دې الله په ماډه مهربان الله په ماډه مهربان دې استاد پاره بخنه غواړم دا چې کله هغه ته پته نه و چې دې دې په مخ دې روستو جو د پته ولګېل چې دې کافر دې نو هغه قران کریم ویلی او ما کان استغفار ابراهيم علی ابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع دی ولنه وته یادی کی بل مقصد می چې بخنه غوښتل دی چې زبا الله تعالی سوال کوم چې تا در توبې توفیق درکې کنه دا الله خاصه مشرک نه بخې رسول چې توبه نه وکړي دې کی مقصد دی چې زبا دا سوال کوم دا سوال خو کول شي کنه چې الله تعالی توفیق دی توبه ورکړي چې دین کراشي شي پری دی کوهر پری دی غن حافظ وی مهربان ده وا اعتذلکم او درکم تاسونا او ما تدعون من دون الله او داغنا چې تاسو ترا مدد شوای سیوا د الله نه تاسو پری دم او تاسو را درګاونو پری دم اتباعد عنك وعن قومك اعتذلکم مطلب دی دا مهم پری خو دې تاسو قوم مين پری خو دې اوادو ربي وادو ربی و رامدد شوائم رب قلتا بلچا تخضوائم آسا اللہ اکون بدعا ربی شقیع قوی امید دیچنے امدو تطبم دعا وقتو رب زمانا بدبختا محرومات شقی بدبخت دوئی مجھے شقی پا مانا دا بدبختا کے انو آسا دا یقین دا پار دی یقین دے دے چیز دا اللہ نا غالم نزو بدبختا نیم اجه کله شقی به معنا ده محروم شنه اساد امید په معنا ده قوی امید دی بیا شنه به په سبب د دعا او وختو زما درف فل شقی محروم الله بر الله راکی چې ته غواړم نو کله چې هغه د الله د رضا د پاره لی پری هودل د هجرت او برات کوج الله په دبان سرور انعامات وکړه دا غ انعامات تذکر دی چې دا قانون دی چې اسه الله بچا پیر دو انه کې انعامات نه کوي تر څو پورې چې بدم صاحب او تکلیفونه رانه ولي او دا مشهور عربی متل چې العطوایا علامت البلایا العطوایا علامت البلایا دا عطیه او انعامات او ډاله او تحفی نه دي دا د مصیبتونو په سر سوري دي د مصیبتونو او تکلیفونو په تیر کې سخت په تیر کې نه الله برات را ولي دی نو فلم ما تزلهم هجرت د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي نو کله چې ډډه وکړه دا غینه شام طرف ته هجرت وکړه او ما یعبدون من دون الله او داغنا جدی بندگی کولا بیدا اللہ نا نوحبنا لہو اسحاق و یعقوب او بخموندتا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پوری اسحاق علیہ السلام حضویر یعقوب علیہ السلام حضویر نوطیر خودا دے بشارت والا مخی ورکی چی خوشان شی کرنے چی زیبال دورا لویشی چی وازد بوتی بیا بدا مخ بچی گا او نوطیر اگر بان بابا دیر مہینی خب زی دورا نی مہین لگے بلوطی چی مہینی ذکر یعقوب ذکر دوتا ہے او دادوا انبیاء چونکہ جلیل القدر انبیاء دی یو اگر چی بنی اسرائیل و طول انبیاء دا اگر نصب کراغلی دی اسحاق علیہ السلام او رسط دا اگر یعقوب علیہ السلام دا اگر نصبی یعقوب سی اسرائیل انبیاء او بل اسماعیل لے اسماعیل علیہ السلام قولات کی بل سوک نشت فاخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دی اگر بنی اسماعیل دی عرب بنی اسماعیل دی او باقی دانا چی گئے نور وقت زامن دا غو نا زامن دا غو غن دی خدا نور وقتو نا دی او دا دو والا اللہ انبیاء ورکلی دی و پاکری عمر کی ورکلی دی انورو که انبیاء نشتا انورو که انبیاء نشتا دا دو انبیاء دی و پتیر عمر ورکلی دی چی او سالت کم دو سلو کالو قدر کم دو سلو کالو او بلا پیار سلو کالو دا پاتو شا پلی ولو انتو اسحاق علیہ السلام چی ورکونو یو سلسو کالو یا یو سل بیار لسو کالو او شکل اسماعیل علیہ السلام کې دو مپاغ وقت اگا ابراہیم علیہ السلام سلو کالو تنزدے ہو نظر کدا خصوصی سی کر گئی چو وحبنا لہو اسحاق و یعقوب او دا چونکہ انبیاء جنو قاغبان نے اصل احسان لے چدا خو دا لوے انداز لوے انعام دے چے بچے نبی دے کنی نور زامن اشتا واسی زوے نعمت نرے ترسو چگے کے صلاحیت بھی ہے او کلن جالنا نبیان او هر یو جو کړو مون پیغمبر هر یو پیغمبرو او وهبنا لهم من رحمتنا بل انعام او به مون د تا رحمتونو خلونا الله او رحمتونو عمر ته وکل رحمتونو بیا سری د الله نشاوي واحده چاوي هدایت دې چاوي مضبوطي دې دې په دین دې ټول دې شامل کا معنا دا ټول په لور کړو وحي وته کېدان دیاري دیم نبی دې هدایت پاغی لکش ہدایت دا اللہ نصیب او جعلنا لهم لسان صدق علیہ او گرزولی و مندید پارا گرزولی و مندید پارا ذکر نیک اوچتا ذکر نیک اوچتا لسان جب در اشتیاء اوچتا مطلب دینا ذکر نیک دی سنا حسن ذکر نیک کیا مراد توحید دی کہ مسئلہ دا توحید دی اگا آپ دیم ہوا لاغی شاعت و پرولیم کل واذکر فی الکتاب موسی او یاد کا دیتا د پارا د نصیحت پر کتاب کی واقعہ د موسی علیہ السلام انه کان مخلصا یقینا هو هغه بچ ساتل شوی د ګنانا مخلص من سوچا حافظ ابن کثیر وی عیسی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کو چی یا روح اللہ اخبرنا عن المخلص للہ اے دا اللہ نبی من تا دا مخلص بارک خبرو کچھ مخلص تا ہوئی فی اغوات وی اللذی یعمل للہ ولا یحب ان یحمده الناس دا غصرے جدا اللہ در ازاد پارا عمل کئی او دا نخو خری چی خلق دا غصتائی نہیں دا خلق رستائی نسو پروائی نہیں خوا ندا مخلص تا خوا او کان رسولا نبی او اغا رسولمو نبیمو رسولمو نبیمو رسول دې معنا د الله د طرف نه راځي چې دې نه پر اسلام سره الله ته رسول دې او نبی دې معنا خبر ورکوونکی دې مخلوق ته نه پر اسلام سره مخلوق ته نبی دې نه نبی معنا خبر ورکوونکی رسول معنا استاد قاضی او الشی رسول د جانب د الله نه او نبی مخلوق ته او انا بینه من جانب الطور الایمن اواز کوم هغه ته د خی طرف د تور نه وقربناه نجیا او نږدې کړو مون هغه ځان سره رازدار الله تعالی خبر کو لیکن کلیم الله نے او وهبنا له من رحمتنا او بهم اغدا دوجد رحمت فلنا اخاه هارون رور دا هارون علیہ السلام نبی النبی دا الله رحمتو چې دا رور النبی کو زکا موسی علیہ السلام دعا او چې الله زما دا مشر رور پیغمبر کی ښا الله ول سوال قبول کو غین پیغمبر دوی بهترین دعا چې رور ضرور د پاره کړی کنا دا موسی علیہ السلام چې خپل روح مشروط په دعا کړو واذکر فی الکتاب اسماعیل او یاد کا دیتا په کتاب د الله کې واقعا د اسماعیل علیه السلام حال د اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد یقینا هو هغه رښتینی لواز والا ور اسحاق علیه السلام مخکې ذکر کړو اوس اسماعیل علیه السلام ذکر کې چې د ابراهیم علیه السلام بچی دی انه کان صادق الوعد دیر رښتینی لواز والا مفسرین لیکلي دي یو تر سره وعده کړو چې پلان یې دې یو ملالي وو ندیو دالت دری روزی سارو ها تکرانا جا دری روزی سارو ها تخشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتری دیتی وعدہ بے اکڑا ای خلاف بینکا صادق الوعدی یو خواہ وعدی چیغا انبیاء خواہ وعدی نکی عام خلق تغییر کی دیشی چیر بنا وعدی چا سرو کی کنا چیرا اگلا بکو کنا وعدی و سرکلی دا داکا بکو بلانے بکو نا خود ایخو پر خودل قدی اگا وعدہ مادا خونی اخو بنا دی پوچھ کلا جائز کارونو کې ورو سره وعده او چې دا څه په کوم هغه پتا لازم شو غوړي ها او چې دای خلاف وکي نظام منافقت دی او دا منافقت په ډیرو خلکو کې شته ها ملاقات کې شته امي کې شته ارشا کې شته وعده به بل سره کړی دا چې په درکوم ورنه کی انم به بتا خر سوم جوار به بتا خر سوم تما کو بتا لګر کوم د پینزور په د پاره بل لور کې ها نو منافق شې د پینزور په د پاره منافق شې من کې پینزور به دیواره وینه جو وعده دې کړی له اوس هغه تر سره کې انه کان صادق الوعده یقینا هو هغه رښتینی له اوس والا وکانا رسولا نبیا او هغه رسول مو نبی هم اوس مې ته وي رسول په نسبت سره الله ته نبی په نسبت سره مخلوق تا او وکانا یامر اهله بالصلاه والزکاه او دې چې حکم به کاو تابعدار او خپل دا زمون سکولو او زکاو د زکات ورکولو معنا ولو تابعدار او تبعې چې مونږ کوی داړنګ زکات ورکوي دا د نیکو خلکو شان دي چې غیر خپل اهل تداوي اهل خو د سړي نږدې اولاد ته او بچو ته خو دې دم وي او اهل تابعدار او دم وي هر تقی او نیک سړی دا د رسول الله اهل له دغه وجو چې کله بچیر دې خو چې کله خلاف شرع کار کوي او کافر دې هغه ستا اهل کې نه دلګه نوح علی السلام ته وی انه ليس من اهل دا بچی استاد اهل نه نه اهل هو کوم تخینو تقوا والنو دا الله نه یری دن کینو واحد نو دری وجه نما معنا او کو کان یامر اهله حکم به کو خلو تابعدار تا نو ظاهر له چون به تابعدار خو سری خزه یو بچی کنا ای ته وقت کو او حدیث کم راضی نبی علیہ السلام نے فکار دی چون کې حکم رم به خلو بچو دو کې او رحم دی کې الله پاک سری باندې چې لشکې را پاس منذ کې خپل کور والم را یخ دی باندې خپل خزن او کاغذ را یخ کې په مخ باندې ولا د ابو ترم کیا وږي پین ابد نزع فی وجه الماء دا رحم دی کې الله پاک خزوان نه چې دا د شپې را پاس دا الله ته ودری دا او بیا قاون دی مرا یخ کو کې دا غن را یخ کې ترم کیا ولا په مخ باندې کې چې را لګ را یخ شي ها دوارو ته نبی علیہ السلام دعاګانې کړې دا چې سړي ته دعا کړل چې خپل خزر را یخ ته حاجز نه او خدای دې دعا کړې چې خپل میړه راوي شي ته حجید الله ځکه د انبیاء او شان دي چې امر اهله به صلاه او قران کریم کې الله حکم کړو ټول ایمان والو ته چې قو انفسکم واهلیکم نار او ایمان والو ځانوم بچی او خپل اهلوم بچی کنه کنه خپل بچی باندې او خپل خزر اور سوت دي اغیم له اور نه بچ کنه مانا اغی له ترغیب ورکوا او مونږ طرف ته نیکه طرف ته او دارنګي فکر طرف ته شیګړي طرف ته تغیر دا تیزی ورته وا وکانې امر اهله بالصلاه او زکات او زکات ورکولو پورواله ته وی چې کالی د سره دي زکات به ورکه کني کالی مساتا دا نه چې په کالی خوشالي کی چاچا او هغه دوی غریب ته وګورانی چې چاچا ما در خو کالی زکات پکار غنا هو یې زکات نشم ورکوشته زکات به ته مسلمان پکار دادی چې بیا کم ته کالی به کم کړنه نو کالی هره ډیر جوړ کړل او تر دا غنه زکات نو ورکې نه دا خو لوی چورم دی ګره دا الله حق ته فرض دی کا دا سنت او مستحب نه دی څټ بدل کړې په دې باندې چې زکات نه دی ورکړل او دا انبیاء او شان دي چې کور والا ته زکات ورکې کله کالی ساته نو زکات ورکې او زکات او کان عند ربی مرضیا او هغه درب په دربار کې ډیر غورا ډیر پسندیدہ غورا کړی شوی نیک کړی او انګور ګل کتاب ادریس او یاد کدی دا په تور د نصیحت په دې کتاب کې حال دی ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا هو هغه ډیر رښتینی نبی د الله ورفعناه مکانا علیا او پورته کړو موږ هغه مرتبه اوچته ده مقام علی مرتبه اوچتا بعضی کسان وی ادریس علیہ السلام بھی بجنت کرے و جنتیان اللہ جامعی جوڑی بکواس کے رولو بے مطلب روایات کی بنی اسرائیل اب صح عدالت چی ادریس علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے راغلے دے تدیو جنہی دل تذکر اوچھو اچھا شریف کریو چی نوح علیہ السلام نمکہ تیر شوئے رہے و چاہے جنت کے اس پاس رہے و حالتا کہ درجانو کار پئی دا کل غلط روایات تھی او صحیح خوال اغلی شکر تبی او دارنگ نور مفسرین ذکر کرده ده ابن کسیر و میلی دالا اسرائیلیات و نیده خبری خواه بلکه داغن علاوه نور علماء ملی کلی دی قولو کتابونو گی چه ظاہر دادا چه دا بنی اسرائیلو کی نبی تیر شوئے ده ذکر دلتا با بنی اسرائیلو کی تذکرہ کی گی خواه او مکان علی ان مراد مرتبه ده اوچه ده خواه اور تکڑیو من اغلارا مرتبی اوچه دینا اولائک اللذین دا انبیاء و ذکروشو کنن اس اجمالی حجز لاغی ذکر کی دا صفتون والا حق کسان دی انعم اللہ علیہم چنعام کڑیو اللہ با دی من النبیین دا انبیاء و ندی من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نا نسل آدم علیہ السلام نا و ممن حملنا معنو او دا هغه چانه چې مونږ پورته کړو د نوح علیه السلام سره په کښته کې دا هغه چانه مونږ د هغه اولاد نه دي ځکه وروسته دنیا الله د نوح علیه السلام د اولاد نه پیدا کړه هغه دل چې کوم کښته کې سوار وغه د دې وجه نوح علیه السلام ته د انساني وی ښه او من ذریه ابراهیم او د اولاد ابراهیم علیه السلام نو اسرائیل او یعقوب علیه السلام نو و ممن هدینا واجتبینا او دا هغه چانه چې هدایت وته کړو کونه وته کړو موږ د توحید وجتبینو غرکړو موږ بیا د دین د بیان لپاره هدایت هم کړو د توحید اجتباع د نبوت اجتباع د بیان لپاره د دین اذا تطلع علیهم آیات الرحمن کله چې لسته کې د باغی باندې آیاتونه د رحمان ذات خروا سجدا و بکیا نو غرزیدل با الله ته سجده کوونکی او جڑا کوونکی نیکان خلقونه چکره به آیاتونه اوریدو نو الله ته ورپری وته په سجده باندې چې الله موږ ته تابع یو تا بندگی به کوو د بل چانه کو جړل به هزارې به بولې دې کو خلق شان دې چې غي په مور کې جړا کوي الله تعالی کم از کم ته جړا نه درځي حدیث کې راځي تباق ته جړا حال جوړ پر جړا حال محمد رسول الله بدور جړل چې ان لصدره اذن ک عزیز المرجل دا وې دا سینه نه دا کټوي خوشي کټوی خوشی کی داسې خوشی ده چې مونږ زده کاو او نه ګان خلق دي چې الله ته ودري کې خصوصا ځان له ولار دي کنه دې جاړي او چې کله الله ته یو سړی په پټه جړا کوي ان شاء الله چې ایمان بوت الله نه کوي بیا ها خو چې دې جاړي الله ته خپل ګناهونه باندې چې الله ګناهونه را نشي وي غلطي را نشي وي دا خو نه ګان خلق انبیاء کرام تیر شي اعظم د پاره نمونه ده او حدیث کې راځي نبی رسول الله عزت الله شکر گزار بنده جوړي ری چا ورو دا الله رسول ته تومره مهنت کین الله په تو بخلو هغه یا فلا ابونا عبد شکورا او زمون حال خو ډیر خراب دی ته په کار دي چې سبا ورځ یو دی ځکه د ایمان ولا شان دی ذات تعالی علیه آیات الرحمن هر روز یو ته مو کی او لږ کې بدور سي تکي بیا ته وره ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی زید مریم قول الحق الذی به یمدرون وینا کوم وینا حق هغه چې دی پکې شک کوي ما کان لله نه ده مناسب الله تعالی لا یتخذ من ولد چونی دی اس بچه سبحانه و پاک دی هغه د ولد نه اذا قضا امرا کله چې غواړي څه کار فانما یقول لو کن فیکون یقینا وی هغه ته شن شي فان الله ربی و ربکم او بشک الله زما رب دی استاد او رب دی فاعبدوه نو بندگی خالص کې اغلا هذا صراط مستقیم دا د الله رنیغه فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف کو جنو د کافرو په منځ بل کې قویل للذین کفروا تتبعی دا غتان ولا چکو په کړه دے من مشهد یوم عظیم د حاضرې د ورځې لوینا اسمع بین ته خوري کوم کې وای وا بصیر او خبر ویني یوم یاتوننا فکمر چې پیشی مونږه لیکن الظالمون اليوم لیکن دا ظالمان من روز مر دنیا کې دی ضلال مبین په گمراهی سرګنګیری گمراہ کارا کی دی وان لرم او یر اور کدی تیوم الحسرت دا غرز را افسوس نہ اس کو دی الامرو کلے کی فیصلہ ہوشی دے کارونو قوم کی غفلت او دی اس پر بے پرواہی کی دی وہ ہم لا انہوں دی ایمان نہ روڑی انا نحن نرسل الارض یقینا من اخری مالکان دې زمکه ومن علیها او راغچا چې پریوان دي او الینا ورجون او خاصون ته بریرو ګرځول شي واذکر فی کتاب ابراهیم او بیان کر پتور د نصیحت په کتاب د الله کې حال د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا هو هغه ډیر رښتینی نبی د الله اذ قال له به کل چوی القلار تا یا ابتی و پلار زما لمتا عبدو پسو دلیل بندگی کئے ما لا یسمعو داغ چتاورینا ولا یبصرو نوینی ولا یبنی انکا شیعون لری کولشستان ستکلیف یا ابتی و پلار زما انی قد جاہنی من العلم یقینا راغل لے ما تد علم نمان دوحینا ما لم یادت اغزتات ندر آغل پد تبعنی نتابیش زما احدک صراطا سویہ او بخیم تا تلار نیغا لارا برابرا یا عبدی و پلار زما لا تعبود الشیطان خبرم من دا شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیہ یقیناً دے شیطان دا رحمان ذات نافرمان یا عبدی و پلار زما انی اخاف یقیناً زیریگم این یمسک عذاب من الرحمن دا چې دروغ ورسیدا ته عذاب در رحمان له طرفنا فتقول للشيطان وليا مشي بده شیطان څخه ملګری په عذاب کې قال ان هو الورتفلار اراغب انتان الهدي آیا دغه کوونکی ته زما د مددګارونه زما د معبودانونه یا ابراهیم و ابراهیم ایلم تنته کتبن نشوي لار جمنک نو سنسار بکمتا خامخا ضرور سنسار بکمتا یا لار جمنک خامخا بدرت بوویم تا تا وحجرنی ملیا او پریک دمالا دیر زمانا قالا مغور طویل سلامنا لیک سلام دو جدائی دیتا تا تا استغفر لک ربی خامخا بخن بوغوارم استاد پار در رب قلنا یا زردش بخن بوغوارم استاد پار در رب قلنا انہو کان بی حفیع یقنم دے اللہ فما مہربان وا بذلكم اوردكم استاذنا وما تدعون من دون الله او داغنا جتاس وترا مدد شوائے بيد الله نا دیوا د الله نا واذرو ربي اور مدد شوائے رب فلتا عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا يقين ميره چنه بهم زو پس ابو دعا هو تو جما در رب فلنا بد وقت لجه مانو کا عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا کوي امید دې چې دا به په سبب دعا وو تو زما در خپل نه محروم فلما تظلم وکړه چې ډډه وکړه د دین او ما یا بدون من دون الله اوغ چې دې بندگی کوله دې دا الله نه وهبنا له اسحاق او يعقوب او به هم هغه د اسحاق عليه السلام زوی او يعقوب عليه السلام نسي وکلن جعلنا نبيا او هر یو جوړه هم پیغمبر وهبنا لهم او به هم دیتا من رحمتنا در رحمتون اخفلنا یا ده هدایت اخفلنا ده مضبوطوال اخفلنا ده وحینا من تبعیدی و جعلنا لهم لسان صدقنا علیا او گرزول من دیده پارا ذکر نیک موچتا و اذکر فی الکتاب موسیٰ او بیان کا دیتا پتور ده نصیحت پا کتاب ده اللہ کی حال ده موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یقیناً و اغا غورک لشوی یا مخلصاً پاک سات لشوی ده گناہنا و کان رسول النبی او اغا رسول مو نبیم و نا بیناہو آوازکم اغتا من جانب تور الایمنی دخی طرف ده تورنا و قربناہو نجی او نزدیکل و منزان تر رازدار وهبنا له وبهم اغث من رحمتنا وجد رحمت قلنا اقاه هارون نبيا رور دا هارون عليه السلام نبي واذكر في الكتاب اسماعيل یاد کدیتا پتور ده صحت په کتاب د الله کې حال دی اسماعیل عليه السلام انه كان صادق الوعد یقینا هو غدير رشتینه هو غدشتینه لوازوالا وكان رسول النبي هو غتهم رسول النبي وكان يأمر أهله او چې حکم به کو خپل تابعدار او تابع صلاة او زکات د مان کو کولو د زکات ورکولو وكان عند ربه مرضيه او هغه د رب دربار کې غور کړی شوی واذكر في الكتاب ادريس یاد کړی ته پتو او د نصيحت په کتاب د الله کې واقع دی ادريس عليه السلام انه كان صديقا نبيا يقينا هو غدير رښتینه نبي د الله ورفعناه مكانا عليا پور تکړو مون اغل را مرتبه اوچته تا اولائک الذین ذا صفاتون والا حق کسانی انعم الله علیهم چه نام کړو الله تعالی په دیوان دی من النبیین ذا انبیاءنا من ذریه آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام ندی وممن حملنا معنو او دا غچا دا اولاد نا چه پور تکړو مون دی نوح علیہ السلام طرف کشته گے ومن ذریه ابراهیم او دا اولاد دا ابراهیم علیہ السلام نو اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلام نا وممن هدینا واجتبینا او دا غچا دا اولاد نچی مونگو دا هدایت کرو مونگو دا خودنا کرو دا توحید واجتبینا مونگو رکریو دا پارا دا بیان دا دین اذا تطلا علیهم آیات الرحمن کلچ لستے کی دل دا پاغیبان دی آیاتون دا رحمان ذات خرو سجدن و بکیا غرد دل بسی جدتون کی اللہ دا جڑا تون کی